الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. مشرکانو د ځان نه حلال او حرام جوړ کړو. نو په دې آیت کریمه کې ذکر کی محرمات هغه چې هغه د شارع د طرف نه دي. سلور ذکر کی او دا د نیازات غیر الله بیان دی. خدا انما چې د حصر د پارا راضی نه دلته به حصر اضافي اخلو. دا مطلب نه لري چې صرف ام دک سلور محرمات دي او د دینه علاوه نشتا. نورم شتا خدا دی چې و تعالی وی او محرمات او دا غي ذکر یې کی. دا خبره لیکلی دا علامه آلوسی تفسیر کې چې دې ده کې خبره مقیره را بما اعتقدوه حلالنا چې دې خلق ورته حلال وی او حرام. انما حرم علیکم المیتا یقینا الله حرام کړی دی پتا سو باندې مردارام ودما وینا بهیدن کې ولحم الخنزير او خنزير سره د ټولو اجزاء او غوخ سره. لحم یوازې لحم نه ک لحم یا ک شحم د خنزير واز د ام حرام او غوخه ام حرام. وما اهل به لغير الله او غا شنوم په اغستل شي وي اواز په پورته کړ شي وي د پاره د تقرب د غير الله. د غير الله چې کوم منختري اغه یادي دا سلور سيزونه جدي دا په محرماتو کې دي. فدې کې دا سلورم ایتی ذکر کرو وما اوهل بهی لغیر الله. دا دون عام خبر دا چه تفسیر قرطبی کی دیده که یو واقعی نقل کرده دا وی دا ابن عطیه پاوالا چه ما دا حسن بن ابی الحسن پا حالاتو که دا قتل دی دا حسن سیبنا دا یو جنه دا یو خذ پا بارک تا پوسو شو مالدار خذ را مالدار جنه را جنکه کلا کلا گولیانی لبوی ناغی د خپل ګډه واده جوړ کړی دی. لنګواله ګډه او واده والا جوړ کړی دی او پاغه کې اوخان لال کړل نه آی د دې خړل ټیک دی او کنه نو حسن سے ورتوي چې د دې خړل ټیک نه دی زکه چې دا ام وما اهل به لغیر الله کې داخل نه. امام مالک او امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفه ائمه مجتهدین ټول وی که یو عیسائی دیڑو و چه اکل زبح کیو دی عیسیٰ علیہ السلام نم پی اخلی نو داغی خوڑل ٹک ندی بلکه دادی خوراک چه دی اغا حرام. و ما اوهل دا مانا دی مانا که را بندول دادی سی ندی چه زبح دا غیر اللہ پا نم شوی نکا زبح دا اللہ پا نم شوی خو نامزد کردی دیوی دا پار دا غیر اللہ نو داغی خوڑل ام ناجائز دی دا ندر دا غیر اللہ خبر دا. او دا ساقا دیخوا مسئله نرا دا د دین د اصول و ضروریات و مسئله دا دا تاریخ مشعاب اغا مشهور دیوایت چی راجی حلیت الاولیاء کے اومو اپا نور و کتابونو کے اومو علماء کرامو نقر کردی رومنی جل کے حلیت الاولیاء کشتا دو کسانو پلار روانو ایو تیوی چی تو دا غیر اللہ پا نمبانی سمنختو کا ناغوی ما سر خویس نشتا وی پریدم دینا که نور سنی نیو مچونی سا چه ها کلا مچونی سا پری خود چه داره دا غیر الله پا نومی. نو روایت که رازی چه دا انسان کلا مرشن جهنم تلار دا یو مچ دا غیر الله پا نوم چه چا اغا امنو نا اغا جهنم تزی نا چه چا پورا گڑ منلی شال منلی نا چه دا اغا بس حالی. زیم کس تیویلو چی تو دا غیر اللہ تقربو کا نا غور تویل زاغ نیمه چی دا غیر اللہ پا نم تقرب کو منا غیر اولی سو مڑے کو نروات کرا دین چی دا سڑے چی دین شہید شو. ومن استر را غیر باغی ولا آدین اغا سوک چی مجبور اکڑے شو غیر باغی ولا آدین دا سی حال کے نو طلبگار د خوند ولا دین انو د ضرورت نا سیوا غستون کې فلا اسما له استایس گنا پد باندې. ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخون کې او مهربان دی. دا غیر باغن دا منصوب دی بنا بر حالیت عاد اسم فاعل له دا عدا یعدونا دا حد نه تجاوز کولو فمن استره چې څوک مجبور کړی شو باب ابتعال له غیر باغن ولا عادن کې توجیهات تی دا حسن سے وہ دا مجاہد قول لارے چې بغیر د ضرورت نه د خوراک شروع کو نه د بغی وکړلا گویا غیر باغن معنا دا شوا چې په خوراک کې بعد تجاوز نکی او ولا عادن ځان به مړی نه که په دوه وړو یې کار کیږي درېمې طرف ته به لاس نه اوږدي. دویم قول هغه د بعض علماو داری چې غیر باغن معنا داره که بل څه مومي نو دې به هغه ته نه ځي، که بل څه مومي نو هغه به خوري خو د غیر الله دا منښته خصوصا دا به نه خوري. بعض علماو ویلي هم دي دا چې دې کې دا ترتیب په دې طریقې سره دی چې د ټولو نه بیا خطرناک حرام هغه د ما اهل به لغیر الله دا خبره ده. د باغن معنا دام ده چې هغه طالب د لذت وي، نه غیر باغن چې نی هغه طالب د لذت خوند به پینالي. او ولا عادن بیا بیا به دې ته راګرځیم نه. یو معنا دام کړی د بعض مفسرینو غیر باغن د وخت نه مخکې به نه خوري، گزارے چې ترسو کیږي نو لاس ونه اوږدي، خو چې خبره د مجبورې شو نو بیا به لاس اوږدي. او ولا عادن چې څونه ضرورت ته اکم ربی داینه اخوا به چې کم دینو خوراک هغه نه کی. خو من استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علی په نشته په دبانې څه ګنا. د امام شافعی رحمت الله علی د امام ابو یوسف رحمت الله علی مسلک دارے که مثلا یو تن مجبور شو مردار او خړلا نو بیاوم حرام ده، حرمت نه نه ساقه تو، لیکن دغه مجبور انسان په دې خوراک سره ګرم نه دی، دی ګناګار نه دی، ځکه چې قران کریم کې دایره ویل ورپسې چې ان الله غفور الرحیم، الله بخون کې او مهربان دی، ګنا په نشتا الله به وبخي، لیکن د خوراک په وخت کې دا حرمت نه نه ساقه شوی. دوی مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې کله خوري نو حرمت ساقط شو، د خوراک په وخت کې حرمت ساقط شو چې د استرار په حالت کې خوري، ځکه چې قران پاک کې راځي وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم، نو حکم د مستثنا د مستثنا منهونه جدایی، نو د دینه دا معلومیږي چې ما حرم عليكم نه استثنا رستو راغلی ده، نو دا رستنه خبره دا په حرمه کې نه راځي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دارے چ حرمت نہ د استرار په وخت کې ساقط شوی دی. ان الذین یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا یقینا کسان یکتمون چ پټوی دی، مونږ مخ کې ویلو چې دا علما دا غی یادی مولا نه یادی، زکه پټول دا هغه چا کار چې په مسله پوئیږي او په مسله باندې مولان پوئیږي. ان الذین یکتمون یقیننا کسان چې پټوی دي ما انزل الله من الكتاب هغه مضمونونا انزل الله چې نازل کړی دی الله من الكتاب د کتابنا، ولې پټي سبب د کتمان. ویشترون به ثمنا قلیلا اخلی دی به پای سرا ثمنا قلیلا دنیا لگا، د پیسو د پاره د دین احکام هغه پټ کړی دی. دا یوازې دغه کعب بن اشرف نه یادی، هغه پکې هم دی، مالک ابن سیف شو، کعب ابن اشرف شو، حیی ابن اخطب شو، دی بر خپل کشرانو نه هدایا غستلې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات یې پټ کړو. کومګه ښکارکو نبی خلق مولا ناراضی، امام رازی دی تفسیر کبیر کې هغه وخت دا آیت نازل شوې ده، گویا یکتمون ما انزل الله د انزل معنا ازهرام د تفسیر قرطبی کړي دلته انزل په معنا را ازهرا ما انزل الله چې الله کار کړی دی په کتاب کې، دا الله کار کړی شی مسائل دی پټي. لکه بل دی قران کې راځي سانزل مثل ما انزل الله، زب کار کا بغشان یہ بالکل پخپل معنا باندې واخل ما انزل الله من الكتاب، نو کم کسان چې د دین ضرورت او د شرع احکام هغه د دنیا لپاره پټي سمرا اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا کسان نا چی دی پخپل خیٹو کے الا النار مگر اور، دا خلق دی خوراک خیٹے تا نا چی دی اور خیٹے تا چی الا النار، اس اسلام مفرغو کلام پا مجاز بانے بنا را بنا بھئی سنگا چې دی داسې یو کار کی چې د هغې په ذریعې سره دی اور ته تلونکي دي، لکه خلک وی که نه اکله فلان ادم لانکي خو دیت خوړ، دیت ته مراد دی دم ولې ذکر کی؟ د دم په وجه سره دیت راغلی دی، د دې حرامو خوړلو په وجه سره د جهنم هغه اور ته تللو هغه راغلی دی. نو سزاګانې څه دي؟ ولا یکلمهم الله یوم القیامۃ، د مینې خبرې به ونه کړي سره الله د قیامت په ورځ باندې. د مینې خبرې ځکه وایو چې بل ځای کې قرآن پاک کې راځي چې څه خبرې خو به کېږي که نه، فوربک لنسألنهم اجمعین ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، چې تپوس کېږي نه تپوس خو بغیر د خبرو نه نی، نو خبره خو به وي، خو د مینې خبره بنی، د خیر خبره بنی، د سلام خبره بنی، تحیه پکې ورلنی. لکه قرآن کې بل ځای کې الله ذکر کړی دی، وتبوی اخسؤوا فیها ولا تکلمون، یا دا لا یکلمهم الله یوم القیامت استعاره ده د غضب نه، الله به قاریدلی دی ته، او چې څوک چاته قاریدلی نو خبرې ورسره بند نکي، نکي ورسره خبرې. ولا یزکیهم، او نه به پاک کړي دی لرام، تزکیه به نی دی لپاره، به آفرین نی، د دې عمل به نه قبلیږي چې ګناهونه ولا معاف کی. مسلمان که جهنم ته ځي نو دې په جهنم کې پاکیږي او د جنت دتلو قابل جوړیږي، خودی بنی داسې. ولهم عذاب علیم، او د دې لپاره عذاب درناک دی. علیم فعیل په معنا د مفعول، لکه جریح په معنا د مجروح، او قتیل په معنا د مقتول. آیت کریمه به عام چلو، یهودیان یهودیان به نه وایو، یهودیان اوم دي خو لیکن حصر به پایب نی. اللباب کې مفسر لیکي فالآیت الکریمت و ان نزلت فی الیهود لیکنها عامت فی حق کل من کتم شیئن من باب الدین، د دین ارا خبره چې چا پټه کړی نه، د آیت اغه ته شامل لے، الله بو ته قاری دی هو سبې. اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ، دنیا کې قیمتي سیزونه چې دي نو اغا دو دي، یو ته هدایت وی او بل ته علم وی لیکي، او په دنیا کې خراب سیزونه چې دي اغه هم دو دي، یو ته گمراهی او بل ته جهل وی. هدایت ډیر لوی نعمت ته، او دلالت ډیر لوی شناعت او قباحت ته، او علم ډیر لوی نعمت ته، او جهل چې دي ناپوئی دا ډیر غلط چیز دی، خراب شی دی. دوی یوې غاړې ته کا، دوه بلې غاړې ته کا. دی په دنیا کې هدایت پرې خود خوشاله پدی و چې مونږ سره دې دلالتی په گمراهی خوشاله و، هدایت پرې خره دیر دنیا خساره ده، خسرت دنیا. او په آخرت کې رټول نه بهترین سی سری مغفرت، او په آخرت کې رټول نه ناکاره شی سری په جهنم عذاب. چې دې ته مغفرت نه ملاویږي نو دې د عذاب ابدی مستحق وي، دیر آخرت خساره شو. نو ستې جوړ شو خسرت دنیا والآخره، دنیا او آخرت یې دواړه تباه شو. اولائک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالۃ بالهدى، چې خو خکړې دا گمراهی پیدا ایتو په دې دنیا کې الله مالوسی. والعذاب بالمغفرۃ، او دی خو خکړې دا عذاب بالمغفرۃ په بدل لبخنه کې په آخرت کې، د دې مغفرت نه لري خو خو د دې عذابونه خو خو، ځکه چې په دنیا کې گمراهی خو غرا هدایت نه لري خو خو. فما اصبرهم علی النار، نو ساجبا صبر کون کې دی، ساجبا صبر کون کې دی علی النار په اور باندې. دې ته وی تعجب صیغه، فما اصبرهم علی النار، تفسیر مدارک کې ځکه معنا کی فای شیئن اصبرهم علی عمل یؤدی الی النار، اکم شیرے چی دیئے پدا سے یو کار کلکڑل چی اگر کاریے جہنم ترسوی. تا پوست چی شویر دلتا وی دی توبیخ دا پارا شویر دا خازن کی ہمشتا، او تفسیر مدارک کی ہمشتا، او تفسیر قرطبی کی امک کا خبر دا چی دیئے که مطلب دا چی دا اللہ رضا دا دین ختم رنزکا دا غشانتے تا پوست نکی اوی چی دا اللہ غضبون و پتاسو باندی. فما اصبرهم علی النار، پس سسیزدیم سعجبا، فما سعجبا صبر کون کی دی پور باندے. ما افعلا او افعل به، تعجب دا پارا راجی کنا، نو ما اصبر دلتا، او صورت کعب کی راجی اسمع بهم و ابصر، نو قرآن کے دا غدوار استعمال اشتا، تا سی کلک خلق نشتا چیغی زان پا دے باندے خوشاله غنی چې موږ د جهنم ته لړ شو. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق. گویا چې مشرکی ناغتا مغفرت چې دی هغه نه نصیب کیږي. ځکه خو ما یو تن ته دا لیکلی وو چې شیخ الهند ته مشرک وای او ورسره دا لیکي چې الله دې د ده مغفرت نصیب کړي. نو یو تن چې په شرک مړ شو ناغته د مغفرت سوال کول ګناه دی. مشرک له ولې سوال کوي؟ یار ډومبنه خبره غلطه را، یار دویمه غلطه را. که مشرک نی نو ټیک در مغفرت سوال کوه چې الله دې وبخي. اچھا مشرکی نو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مشرکان لو بیا استغفار نه غواړي. مغفرت او عذاب دا د یوب القسیم دی. ذالک بان الله نزل الكتاب الحق. ذالک کی اشاره دی وعیدونو سره چې د کتمان په وجه سره کم صداګان دي ته ملاویږي. ذالک بان الله دا تیر شوی صداګان په دی وجه دي چې الله نزل الكتاب بالحق. نازل کړه دی دا کتاب په حق او دی په کې اختلاف کو. بالحق بالصدق په دې کې حق بیان دی، رښتینی بیان دی. نزل الكتاب چاته تورات او انجیل غستره او چاته قران غستره. نو که چرته تورات او انجیلی نو بیا ان الذين اختلفوا مطلب دا چې دې کې تعویلونه کوي او په دې کې تحریفونه کړی دي. او که قران کریم وي نو دا قران اختلاف دی چې کوم په قران کې اختلاف کړی دی ناغه دار دی چې صوفی دا ترویچی توپ دی، پیغمبر کاهن دی، څوک دا قرآن جادو دی او پیغمبر جادوگر دی. قسم قسم الزامات او افتراءات د خلکو نای طرف ته پدې کې بیا اشاره ده. کلوی اساطیر الاولین، کلوی دې رضانه جو کړ دې. وان الذين اختلفوا في الكتاب يكرنا كسان. اختلفوا في الكتاب چې اختلاف کړ دې په کتاب کې. لفي شقاق بعيد. خامخابا خامخا پاغ خلاف لری کی دی، پاغ عزت لری کی دی. شقاق بعید عن الحق دی، دا حق نه ډیر لری پرات دی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. سورۃ بقرہ کې بل جهاد مرکزی مسله راځي، را روانه ده. اوس دا جهاد چې دی دا غیر پاره با لک صفائی پکاري. نو اصول خو برست ذکر کیو او په ملک چکم قانون جاری کی دا غیر پاره چکم دستور و منشور دی دای ذکر بروست راضی. فا اول نا مجاہد تم داوی ایسی مسلمان تم داوی چرا زان تسکیو کا او زان پاک کا. لیس البر چونکہ مخ کے زیاد باز دا قبلیو شو نوی چی دا مسئلے بس اس پرے دے دے خواب و مخ کو آ خواب و مخ کو دین پا دے کے یوازے ندے بندو چی قبلہ کم طرف ترا نور چکم ضروری ضروری خبری دی اگے طرف تراشے ضروری خبری چکم ذکر کری دی. اول پک اعتقادیات شروع کیے من آمن باللہ سره. او دویم بیا پاگے کے عبادات هم دی، اعمال چ ورتوی لکھی گی، اعمال بدنی ما او مالی ما. و آت المال او اقام الصلاۃ و آت الزکا. او دریم پک اخلاق دی، والموفون بعہدہم اذا عاهدوا والصابرین فی الباساء والضراء. دا درې کارونه چې چا برابر شو، عقیده خلی شو، عمل مزیدار شو، اخلاق صفا دی، دے کسان ته متقیان وایا او دے خلق ته رشتنی وایا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دا آیت کریمه مبارکه تفسیر قرطبی کې او دا سے نور مفسرینو هغه دالی کلی دی او علامہ الوسیری کلی دی صراحتن چې دے آیت کریمه کې 1500 خصائل ذکر کی چې دا غي رجعه چې دا هغه دریو اقسام طرف تکیږي. اول ایسا دا اغیرا چې د انسان کم کمالات تی او د اعتقادیات سره تعلق ساتی، دا اغیر سره د آیت تعلق دے. او بیا دا ایسا چه کم دا دے شروع کرده دا دے ایمان باللانا تا دے ابجد چی دی علی بے اغیر ایمان باللہ داو پک خامخائی دے توی مبدا او دے ختم کرده پا یوم الاخر منس کے پک نوروم شو دا شو معاد دا یو کسم لپا حقیقت کے مشرق و مغرب شو یو ځای نه شروع کیږي په بل ځای باندې هغه ختمیږي. بیا راي نرست شپږ نور صفات هغه ذکر کی چې هغه د هغه نفسانی کمالاتو سره تعلق ساتي چې دا هغه په وجه سره د بندگانو معاشره هغه صفا کیږي او مزیدار کیږي. پای کې وات المال مال ورکول دا به ختمی و فر رقاب په دې خبره باندې تر دغه دی پوری. رستو بیا دریم قسم اخری سلور ته دې انسان دای کمالات سره تعلق دی چې داغه په وجه سره د نفس چه دی دا بالکل مهذب شي. ابا اول شروع کی واقام الصلاتا یا واعط الزکاتا تدینا والموفونا والصابرین دا سلورو دائره پارا با ذکر کی دا علامہ آلو سری کری دی چونکہ آیت دیر جامع دے نو تفسیر قرطبی کے پدی وجہ سر دی هذه آیت عظیمت من امہات الاحکام دا یو عظیم آیت تے پدی کے دا احکامو کم ضروری ضروری احکام چلی اگا پا کٹول ذکر دی اوی چھ شپارہ سو سیزونا و قائدے و ضوابطو پائے کے دی آیت کریمہ کے اگا بیان کر دی. اول کیوی لیس البرام تول کمال نرے بندو تول نیکی ندہ بندو پدے کے چاڑا ویتاسو جوا کم فل مخنا خبل المشرق والمغرب طرف دو مشرق و دو مغرب تام دا یو اسطلاح را دیتوی دو دین ضروریات منل چه سوک دا دین ضروریات منی غطوی اهل قبلہ. اهل قبلہ مانا دانا دا بس چه قبلی تا مخ کنتا دا مسلمان وایا شرح فقہ اکبر کے ملا علی قاری لکلی دی چه اهل سنت والجماعت چوی چه اهل قبلی تا با کافر نوے نو داغے مطلب دارے چه پائی که دا کفر علامات موجود نشی او پنبراس کے چه دا شرقائت شرح را پائی که دا لکلی دی سوک دا دین دا ضروریات نے انکار کی دی اهل قبلی نہ دے دا کو بکا جانے سوال ہوئی شیر دوم مخکوما نا قبلے طرف تکوما نما تا مسلمان ہو آیا نا اگر دین دا ضروریات کی دے یو ضروری مسئلہ چیر ختم نبوت مسئلہ دا دا غیر انکار کی دے وجن آگا تا کافر بھی لکھی گی. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر ولیکن البر لیکن نیکے والا ولیکن البر لیکن نیکے والا زلبر بر دا پمانا را اسم فاعل باخلو بر را یا بر رو کلام کی بیو مضاف رو باسو یا با دا البر پمانا را اسم فاعل کو ولیکن زلبر من آمنا لیکن نیکے والا اغدی آمن باللہ چیمان راوڑی پا اللہ باندی تا دیر پارا چی حمل سویشی لیکن قرآن پاک کی راضی والعاقبتو للتقوى عاقبتو تقوى لدے یعنی اہل التقا لدے زوی التقا لدے متقیان لدے زی التقوى والا زی التقوى تقوى والا کسان لدے دویم توجید سی بویرا اغوی ولیکن البر بر من آمن باللہ لیکن نیکی داغ چارا چیمان راوڑی پا اللہ ادرے مام جواب اگر شرطازی بول کے چرازی زید ان عادلن دا قبلینا چکل مبالغہ کی ندا سے ہوئی زید سر نتر خوب اور دا عادل نن دے نو عین نیکی یو نیکو کار دے گنا عین نیکی ندا بیادو پمانا دو مبالغے سر بشی کم سیزنے چے ذکر کردی دی نپاغے کے اول ایمان باللہ ذکر کردے ولیکن البر من آمن باللہ فضل کبیر ولیکن البر بر من آمن باللہ لیکن نیکی داغ چارا اعتقادیات سم دی آمن باللہ چیمان راوڑی پا اللہ او پورت دا آخرتو او دا ملائکو وجود منی والکتاب اسمانی کتابو نمانی والنبیین او پیغمبران منی. آیت کریمہ کے اولی چا ذکر کردے دینا گئے ایمان ذکر کو زکا آل کتابو کے دا ایمان رتے امیشتا یہودیان چی دی اگی خود دا تجسیم قائل لی اللہ لجسم ثابتی دا حلول قدر داغی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ دا سیسایان ام قالت النصار المسیح ابن اللہ یہودیان خوی ید اللہ مغلولا عیسایانوی ان اللہ والمسیح او مسلمانان چکم طریقے سر اللہ منی نا اگا طریقہ را چھ قرآن ورطا خولے دا ایمان دا آخرت پورت باندے دا یہودیانو نشتا زکای خوی لن تمسن النار الا ایام معدودا ایو خود آخرت دورا دینا خپل پٹے جو کردے ادا کنے دا دیا رکھتے اسی او سورہ دے باقوا دیکھو اچھو بیا با جنت تزو دیتا بھی آخرت بھی دکی گی عیسائیان خود اثر نا دا معاد جسمانی انکار کی ایمان بالملائکو دا پا یہودیانو کے نشتا دا په ملائکه ایمان نه مخکې مونږ وویلو هغه وی د مونږ جبرئیل سره خړه د کچو دا اصل و ځکه نه لګی چې قران راوړل من کان عدو ول جبرئیل دا خو د ملائکه دشمنان دي ایمان به کتب الله دا مسلمان مانی یهودیان نه مانی ځکه خو تا قران کریم د زجر په انداز کې ویل د مخیات تر شوی دی افتو منونا به بعض الكتاب وتکفرونا به بعض او بعض کتاب او ایمان دی او بعض نه ایمان به نبیین دا د مسلمان کار دی او دا یهودیان ایمان سکے چې د ایمان روړل په غم کې یو د لوګي مری بل سر د پراټی ګوري هغه پیغمبران د سر نه وجری دی ويقتلون النبیین بغیر الحق پیغمبران یې نه دی پریخي د پیغمبر زموږ اخیری پیغمبر په نبوت باندې تعرون نه ټول نه زیات اغي کړی دی دا چې مال خرج کولو دا الله پر ادا کې دا دی مسلمان کښتا یهودیان ته ګورا او مال خرج کولو ته ګورا ځکه کو قران کریم دا وی چې دی خدا مال دونه خوښ نه چره دی مور سره صحیح دین ته ناراضي ولا تشترو بیاتی سمرن قلیلا دنیا یې غسترا او اخرت یې پریخې دی او دا چې د اقامت الصلاه او زکات کوم یهودیان ډیر رسول الله نه منه کی او وادی پورا کول د مسلمانانو کار دی اغي خدا وعده نه پوکنه جوړ کړی دا وی پړسی او دسته او باسی ماته کی بیا دې بلوري جوړ کې بیا بلوري ختم کی غټ وعده یو وړه کې بیا ختم کی او کله ما عهدو عادن بده فريق منهم ځکه خو ته قران پاک زې په دی باندې وین اوفو بعهدی اوفو بعهدکم او باسا او ذرا او جهاد وغیرہ کې صبر کولو دا د یو امت کار دی اغي خو دونه بوزدل دي او دونه یریږي چې قران کې راځي لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر باسهم بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا زړه ګډوډ دي تاله او شوی دي او قوم ډیر ډرپوخ خلق دي او بوزدل خلق دي نو گویا دا یو مسلمان دی چې په دې کې دا ټول صفات هغه موجود دي په دې کې الله او آخرت دا دو ذکر کی لکه په منافقانو تذکرہ کې هم ځکه چې کم انسان مکلف دی نو د مکلف د پاره یو هغه شی چې دا غنه دی سٹارټینګ کی شروع کیږي دریم والا مینز دی دریم والا نهایت دی نو چې کله دا ویلو چ الله او رز د اخرت په دې کې دوه سيزونه لاله یو پکې مبدا او بل پکې معاد د مجدد سے الفسانی رحم الله کتاب دی مبدا او معاد په دې مسله او بیا بغیر د رسالت نه د ایمان بالله او د یوم اخر د ایمان حقیقت نشي معلومه دي نو گویا دا رسالت پکې عمره ده درې سيزونه بوله ضروری ملک خو بیا او زکه منه چې وحی راوړي یو نفس وحی کتاب ایو چې چاته وحی کې دي شي رسول چې چاته وحی کې دي شي رسول به مانی او چې کوم وحی وته کړی ده کتاب هغه به مانی او هغه واسطه به مانی چې هغه ته ملک ویل کیږي په دې کې بیا ایمانیات مخکې راوړي دي زکه د ایمانیات او تعلق د قلب سره دی د زړه سره دی او منځ زکات وغیرہ دې رستو ذکر کړی دي ځکه دې افعال جوارح وي افعال جوارح رستو دي اشاره کې دې خبره ته چې اعمال د زړونو اشرف دي په نسبت د اعمال دو اندامونو سره ولکن البر لیکن نیکی والا لیکن نیکی خو نیکی دا غچارا امن بالله چې مان راوړي په الله والیوم الاخر او پر د اخرت او ملائکته او په ملائکه او په کتابونو او په پیغمبرانو وآت المال اور کریم اعمال على حبه حبه کی ہی ضمیر ستراجے کو نیو قول قدار جدا بده مال تراجے کو مال سره مینه دا خرچ کیے وآت المال على حبه ما جے دا اللہ پلار کے کم خرچ کی نا دا سیوائی شے نا دا زیادتی شے نا دا سے نا دا زیاتی شي نه د جمعاتی شي ککوړې والا نه پوخ کړي وړه پکې کمی سوځېدلې ډوډۍ نه ورکی چې کم د الله په لار کې خرچ کړي نه غره ټولو نه اعلی او بهتر سي زکۍ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یو معنا داره علی حبه خپل مال سره مینه ده اعلی شي چې کم دی نه هغه دې په داسې وخت کې خرچ کړي چې ښه ځوان دی دا دانه چه پا آخری حالت که ریٹی پیتری کٹ تا او دی پوه دی چه و سی ورز بپس ورزم تی او پا آغا وقتی وسیعتون کی غم ٹک دی ولیکن داغی اجر عمره ندی چه سونا پزوانه کی بخاری که روایت تی کل کل مون داسی وای دی بخاری حدیث تی مخی مون ویلو حدیث دی بخاری پا دی مانا دی چه بخاری روایت کرد نور حدیث دی پیغمبر دی جا رجلن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے پیغمبر لراغی یا رسول اللہ ایو صدقت آدم اجرن دا کم خیرات زیاد ثواب دے نبی ورطو فرمائلو انت صدقا وانت صحیح شحیح دا سے وقت خیرات کوا را خیرات میں چانے منع کرے خیرات کوا چی سونا دے زلغواری چی کلت روغ موٹے او شحیح مال سر دی مینوم در لدے نگواری چی ورے کم خبیا ورکے و آت المال علی حبه که دویم توجیه داره چه داهی زمیر ایتا تراجه که آتا که دلالت پا ایتا بانشتا دا آتا نفهم تراجی علی حب الایتای دا دا ورکڑی سر دیر امینه دا ثوابونا حاصلی ابت دا کار دیر خوخ دا چه کل صدا اللہ پلار کرکی کل صدا اللہ پلار کرکی لیکن دا راجه کول ایتا تلق خلاف اصل دی کم شی چه صراحتن ذکر نی نو هغه ته ذکر کیږي شیخ لکه ډیره غوړه نه ده او داوم ده چې کله یو انسان هغه طبيعي تور باندې دا یو عادت جوړ کی چې بس ور کول داغه کار وي او د خواهش خلاف ني نه پرې باندې مدح کولم ډیر مستحسن نه دي دریم قول لاره چې دا زمير دي الله تعالی دې شي نه معنا بدای علی حبی دا الله رمین دی وجه دا الله سره مینه دا درې واړه توجیهات صحیح دي وایا مصدر مضاف ده مفعول طرف تا پدې درې واړو کې مال ورکول ضروری کم حاجات او ضروریات چی دی دخل کو اغا پورا کول مثلا یو تن مضطر اغل ڈوڑے ورکول ستا گاونڈے دے غریب دے سوا سرشتنا تخو د سمی خاون دے نو اغا سر کل کل مدد کوا حدیث کی راضی لا یومن باللہ والیوم الاخر من بات شبعانا و جاروہو طاون الى جنبیم داغی سڑی دا اللہ پا ذات و دا آخرت پورا زیمان نشتا چه اغا شپت ایرکی دا سی حال که چه پخیٹا موڑ لے او خواک گاونڈے و سرا دیر زیاد اوگے او دشوی دے پکار ولدو چه سیول ورکڑو زکاة نیا دی انا فی المال لحقا سیو الزکاة و بیر زکاة مم کل کلا چم گاون کے غریبانان سرا دا خیر سلوکو دا چه کم دے مستحسن عمل لے پدے کے بیا چکل دے مال خرچ کی ناولی ذکر کردی زویل قربا خپلوان یتیمانان دریم نمبر مسکینان دریم نمبر وابن السبیل و بے خرچ مسافر والسائلین آپا مجبور ہے کہ سوال کہ ان کی و پھر رقاب او پا غلامان نو ازادولو کے ترتیب دار چھے اول خپلوان ذکر کردو زکا اول صدق خپل لور کوان ام بدت صدقی ثواب ملاوی گی ام دخپل والے ساتل ثواب ڈبل ثواب بتاتا اللہ در کی دائے نہ پسو فدیو نمبر بانی یتیم ذکر ذکر کچ دا بے اسرے رے کنا ورکوٹ رے نابالغ علی ماشوم دے ددس آسرا نشتا نو کوشش کوا چے یتیم سرخ سلوکو کے بے راغے نباد مسکین چے وسط سے ختم شوی دے غریب دے پدے بارے ناس دے اغسر چے کم دین خیر خیگڑا کوا بیا رستو چے یادی ابن سبیلو نو دائس میں جنس دے یا واحد خو جمعت نه مراد ده و ابن السبیل سمانا اغا چه دلار سر جخشوی دلار زوی یعنی مسافر دات نه مراد شو نو مسافر سر مدد کو فی اموالهم حق للسائل والمحروم ترتیب سر لکا الہم پا لہم ذکر کرو والموفونا بعادهم اذا عادو اخلاقو پورا کون کی ریخ پلو وادو اذا عادو کلچ دی وادو کی دیو جائز کار یو خدا سے کار دے چی اگر غلط تے وادے کردے دا خو بدا پورا کی لیکن کدر سم سیز وادے او کرنا او پورا کی دا بعادہم نسم مرادو نو دا اللہ او دا رسول پا خبرو باندے چی دا دی ایمان دے نو دا وادی دی دا پورا کول لی د قبول قبولتیا دائے کرے دا یا تے اگا وعدے مراد دی جو مکلب بانے ضروری دی تو مطلب یو سڑے قسم خوی کرما دا کاروش ہو نا قسم دی چھ دا سی با کو منخت کی نا منخت با پورا کی یوفونا بن نظرے او قسم بسر ترسی دا سے نور معاملات چی دی پائے کے وعدے بندگان سر کڑ دی ناغبم سر ترسی والموفون بی آدمی دا آد جائز کار والسابرین استائنکو ما السابرین دا کلکو خلکو دا مستقل مزاج خلکو ام دا خود سابرینو دا سابرین عطف ہو دا پا الموفون بانے نا دے فیلوں والا رو باسو فیل باسا اے ودبر را اے پتنگ سیا کے پسختو کے وزر را اے او پا مرزنو کے فوز القبیر کے شاہ ولی اللہ وی ذرہ مرض تبھی لکھی گی دا بدن پسختو کیوں مو او دا مال پسخت کیوں مو پچا باندے سخت رالا دا مال یا را بدن دوارو پہ اعتبار سر دے پائے کہ صبر کی والصابرین فی الباساء والضراء دے دے کہ یہ فی را وڑے دے دا فی دا دے دا پارا دے چھے اسی تابانے یا مرض را گئے صبر دے اوکن دانا اسی تابانے دا مال تنگ سیا یا وخ رالا لہتا صبر اوکن بیدانا فی پا دے کہ بطر ایسارے ساکار بدائی کہ ار وقت بطر صبر کے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباسو وحین الباسو پا وقت جنگ کی دشمن سر جکل جہاد کے داؤں مو دا ترقی سر تعلق ساتی دا شدید نا اشد تا خبر لارلا صبر علی المرض ہو دا اچتی دا صبر علی الفقر نا او صبر علی القتال ہو دا اچتی دا صبر علی المرض نا پا جہاد کے چی اوتن ٹنگ پاتی شی دا دیر اچت عمل لے دا دیو جنا داڑوں بنی چیو نہ پاگے کے فی فی ہوئے و صابرین فی الباساء و ذرا کاسے لکھ سات لیو وقت و وقت صبر کی دا ممدوح عمل نہ دے چڑیر تعریف یو کریشی دا خوار سوک کی خوش دے خوی او دے عادت وی او وحین الباس دا کے جبن و بزدری نی تفسیر خازن کے دل تا روایت تے دا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کننا واللہ اذا احمر الباسو قسم دے چھے کلبا جنگ خد دیر توت شو نمونگو پا پیغمبر زان بچ کو دونا بادرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام کے دیر بادری و دشمن بے دیر زر ختمو تورا با سروا او پا مونگ کے باوی بادر اگو چھے پیغمبر خواک اگا جنگ کولی شی وحین الباسو دا صفتون چھے پچا کی اولائک اللذین صدقو و اولائک هم المتقون دا صفتون والا هم دی رشتنی دی رشتنی دی پا عقائد و پا اخلاقو کی و اولائک هم المتقون او دا صفتون والا هم متقیان دی پا عمالو کی زکر مخدری سیزون ذکر شو عقائد و اخلاق و عمالو عمل اخکل دی متقی و طویلشی عقیده و اخلاق مصفا و مزکا دی دی تا رشتنی طویلشی یا ایوها الذین آمنو کتبا علیکم القصاصو فی القتل الحر بالحر دا دی دینا خلاصا دا آیتونو اغداشوا چی سلور خبری با ذکر کی دیتا وی لکی گی سیاست دا خاریه تری سیزو ندی تازیب الاخلاق تدبیر المنزل او سیاست مدنیه دا دری سیزو ندی تہذیب الاخلاق اخلاق پاکول دائر پارے طریقے ذکر کرے وسو تدبیر منزل اتلس طریقے را روان دی انشاءاللہ سیاست مدنیہ ددے باب شروع شو اول قانون بدائی کتب علیکم القصاص فی القتل اول اصل دارے ظالم نا قصاص ظالم نا بدل غسل اسلامی حکومت کے بڑوں بنے کاردائی چاہی بد قصاص اجرا کی او کنیش کو لے حکومت را گئے او قصاص نیشی جاری کو لے نہ کم از کم بدا ہوئی چا زمونگا نقصان دے پدے با فخر نکی دا زکو آئیو چا کم سینئر وزیر دے ناگا دا بیان مخی ور کرو چا بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم حدود نافذ کریں گے دا بعض خلق دا غلط فہمی رے چا مونگ با حدود نافذ ہوئی یعنی نہ نافذ نہ دا خود بعد خلق کو خوش فہمی ہوا کہ حدود بنافذ کی کہ اسے نشے نافذ کو لے مرکز دینے پوری دی واڑی ہے خو لیکن کی دی نشے خوزان را خبر ادا خود اسلامی حکومت اول اصل دارے چھ قصاص بھئی چھ چا اگلا اکڑلا لاستے نہ کٹ کا چھ چا بل مڑکو دے با مڑکو لیشی نزدیس راو پا ملک امن رازی امن پس رازی بے اجراء الاحکام الالہیتی، دویم قانون تقسیم المال بالقانون الشرعی، مال تقسیم و پا شرعی قانون سرا. دا غیر پاربا دویم اصل ذکر کی، کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. درے مسل دارے چکم ارکان دی نو پدی کے با دا یو سپیرٹی چمون جہاد کو، اور آغیر پارا بے تیاری دا سکڑی چی دی با لوگا تند برداشت کولی شی، دی با گرمی برداشت کولی شی، دی با خواہشات قربانو لی شی. کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم. سلورم خبر بدا ذکر کی چی اکتساب دا محرمات بنی، پا وطن کے با رشوت بالکل نی، حاکمان با پا بڑو باندے پا پیسو باندے پیسری نکی. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. دا سلور خبر شی بنیادی سیاست مدنیہ باب کے بعد ذکر کی. اول اصلو یا ایها الذين امنوا اے مومنانو كتب عليكم القصاص فرض کڑے شیرے پتا سو باندے برابری. تفسیر مدارک کے وی عبارت عن المساوات، القصاص معنی برابری. فی القتل دا وجل شو پبارکی، اے مومنانو پتاسو باندے برابری فرض کڑ شوی دا وجل شو پبارکی، یعنی الحر بالحر، اسیر با وجل شی پبدلا دا سل کے، والعبد بالعبد، امرئی با وجل شی پبدلا دا مرئی کے، او دارنگی انسا بالانسا، خد با وجل شی پبدلا دا خد کے. اولی چے آیت شورو کو نووے ویلو یا ایوہ اللذین آمنو، عبداللہ ابن عباس دا دین دا استدلال کرده دے چه فاسق تا با مومن وائی، زکر سڑی ام وجل دے اب بیا ور تا مومن وی. ناغر دے دا پار دری وجه بیان کرده، یو وجه خدا را چه دا قصاص دا وجوب پا حالت کی قرآن کریم ور تا مومن ویری دی، حال دار چه قتل بل اتفاق گناہ کبیرہ دے، نو گویا را گناہ کبیرہ پا وجه سر انسان دا ایمان ننوز. دویم دا چه دی آیت کریمہ کی چه او گورے ندت اخیه ویلے دے رستو، دے رور دے گویا دا دے قاتلو اور دا دے مڑی دا وارثو، دا دے دوار پا منس کے رور ولی وسمشتا چه غیت دینی رور ولی وی رکی گی. انما المؤمنون اخوتن، دا قتل پا وجہ سرا اگر رور ولی دے ایمان ندکٹ شوے نمالوم دا شوچ دے مومن دے. درے مرا چه قاتل دا دا پا بارک ترغیب دے چه دے معاف کا، او چې کلم معافی والا خبر دا او د توې چې دا غره غره خبر دا چې معافی کین دا لایق دی د مؤمن سره، او کافر سره چې کافر شو چې هغه معاف کیږي یا نه. دا درې دلونه دي. د عبد الله ابن عباس هغه وی چې د دین دا معلومیږي چې مونږ با ګناي کبیره کوون کی ته مؤمن وایو. دا آیت کریمه د جاهلیت د زمانه دی او قانون سره متعلق دی. يهوديانو پدی کے کو صرف دا خبر ہوا کہ چاسوک مڑکڑ نہ مڑکی مڑکولے بش. عیسائیت کے صرف دا خبر ہوا بنا بر یو قول چدت ب صرف معافی کولی شی، او عرب و بدوال کارا کول کلب معافی کولا او کلب وجوم ہو، لیکن دی ب زیادت پدے مانا سے رکھو چدو کبیلے بوے او جنگ ب پکے اون خطو او پائے کے بعد ڈر ڈوس جوڑ شو مڑی ہو پکیو شو. نو یو کس چې ځان به مخوریز ګڼو غوره ډله به خپل ځان حسابو نوی به پکې اعلان وکړو چې یاد ساتے زمونږ چې کم غلام دی هغه وجل شوی، مونږ به د په بدل کې اصیل مړ کړو. که زمونږ ښځه چا مړه کړي نو مونږ به ولا سړی مړ کړو، که زمونږ یو سړی چا مړ کړي نو مونږ به ولا دوه سړی مړ کړو. نو د هغې د رد دپاره آیت کریمه راغی چې داسې مه کوه، دا پکې رشته برابري ده، پکې قصاص برابر ہے. تبھی لکھے گی فی القتلا کے پاس سبب یوم قتلشی بے سبب القتلا فی سبب یا راضی کوتبہ چ راضی نہ دے مانا دا فرس کڑ شوی دا زکا چھ کوتبہ دا شریعت پا عرف کے دا وجوب فیدہ ور کی. کوتبہ علیکم اذا حضر کوتبہ علیکم السیام زویم دا چھ دے علیکم تو گورا دا علیکم دا وجوب دا پارا راضی علا دا وجوب دا پارا راضی کنا وللہ علی الناس نہ قصاص دا چا سکڑی ایک شانتی وسر اوکا. الحر بالحر مبتدا و خبر, الحر ماخوذ بالحر, الحر مقتول بالحر, حر با وجر کی گی فبدل الحر کی, او غلام مرئی با وجر کی گی فبدلا دو مرئی کی, والانسا بالانسا او زنانا پبدلا دا زنانا کی. قرآن کریم کے بل جہ راضی وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن عفیا له من اخی شیونا فسغسوک عفیا له شپریخو دیشو دتا دا مانا رشا ولی اللہ را فوز الكبیر عفیا پا مانا دا تورکا وعف اللحا گرے پرے دے یعنی زیادے کے فمن عفیا له فسغسوکو چھ معافی اکڑے شو لدتا قاتل یادی فریخو دیشو دتا من اخیه من دم اخیه دا دا درور دا بینینا مقتول تے والا رور ہوئے اچھے سڑے وجل دے رور دے شیعونا سک اسم معافی صلح ہوش والا دیت واغستے شو فاتباعم بالمعروف واداؤن الے بیسان یو فریزر وارستا ایو فریزر قاتل لا ککم کس سک کہ وطنو لگے رو بلے مڑکو ناغب دیت ورکی کنا ناغت وی واداؤن الے بیسان دیت ورے خوف طریقے سر ورکا او غاد مڑی رشتہ دار توی فاتباعم بالمعروف چتم مطالبہ کے رو پخت طریقے سر ورکا فتبا بل معروف ندولی دپارا تابداری کولی بل معروف پخ طریقے سرام فتبا بل معروف دار ولی چکم تو وارث بھی لکھی گی ناگت وی چکم دستور بے اور رواج دے اور طریقہ را داغے مطابق تخپل مطالبہ آ کولش فتبا بل معروف ندولی دپارا دوارث دپارا گردی دلی پا قاتل پسی بالمعروف پا خطری کے سرا دا مانا مشتا وعدا ان الے بے احسان فریضر قاتلو او دیت ورکولی وارستا بے احسان ان پا خطری کے سرا کمی بنکے او نن سوابم نکے پٹیم بورلاغ پیسی ورکے دیت سو ندے اول خدا چی قتل عمد ستوی دا معارف القرآن شو مفتی محمد شفیر مولا اغوی دا سی وصلہ چی اغد بل بنی آدم وخ چکوی او ختمی ہے وینتوی بی توڑ پوڑ پاک پیدا کوی کٹ کوی ہے فاغی سر یوتن مڑ کے نو دیتا وی رکی گی قتل عمد پدے کے ازاد مرئے سڑے خزا دا ٹول یو شانتی برابر دی او کا آیت کی دارا غلی دی الحر بالحر دار شان نزول پہ اعتبار سر راغلی دی اس دیت بسو نے ناغی صاحب کتاب کرے دے پر شریعت کی ویدا سل اخان دی یا لس زر درہم دی درہم سونا دے درینے میں ماشے دس پینو نو گویا دے دیت سونا شو ناغلی کی معارف القرآن کے 36 سیر 36 تولہ 8 ماشا چاندی فرننی حساب سے بس بازار کے تپوسو کا 36 سیر 36 تولہ 8 ماشا چاندی سونا قیمت تے دغے دیت تے دا بولا ورکے وعداؤن الیہ بے احسان فاتباعم بالمارو خبر دے مبتلا محذوف الواجبو اتباع بالمعروف الواجب واجب را ضروری دا دولی دا پارا گردے دل پا قاتل پسے بالمعروف پا خطری کے سرام ذمہ شریوی فل امرو اتباع بالمعروف الامرو اگر او باسی دل تا یو مسئلہ دا یو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک تے ایو دا بعض علماء دا بعد علماء مسلک دارے کدا مقتول وارث ہو کم سڑے وجل شویر داغ خپل اگر قاتل معاف کی د قصاص نہ چند نہ بدل نہ اخلو نو دیت اگر وقت کیوں مغستی شی چه قاتل خوشحال نی کہ قاتل خوشحال نی اگر وی چیر د خزان مڑکو ما خیر دے اد پیسے نہ ورکو ما خو اخو خلق وی چے منگے معاف کو کہ پیسے را کی نہ دے پیسے ورکولش. امام ابو حنیفا ابراہیم نخائی حسن بصری ہوئی لا دیت له الا برضا القاتل چه قاتل خوشحال شین الاغه بول دیت ورکول کی کہ قاتل خوشحال نی بیا بول دیت نو ورکول کی ذالک تخفیف من ربکم دغ دیت او عفوا ذالک عفو دیت اشارہ دا یا اتباع بالمعروف ادا ان لے بے احسان تے اشارہ دا تخفیف من ربکم اسانتیا را پسزا کی تخفیف سزا کے اسانتیا من ربکم ساسو درب دا طرفنا ورحمہ اور بادشاہ ترحم دے رحمتن شاہانہ ترحم چورتوی دار بادشاہ ترحم دے فمن اعتدا بعد ذلك چاچی زیادتی کو دین رستو فلہو عذاب علیم ندر پر عذاب درناک دے. تفسیر قرطبی کی دکلی دی چی زیادتی دیتوی چی من قتلا بار اخذ دیتی کمن قتل ابتدان چاچ روغ اکڑا دے نہ پسی سڑے مڑکو لکاول زلی بیا مڑکو تا دیر لوی غٹ گناہ دے روغ دے اکڑا پیسی دے واغست لے دے نہ پس چکم کستے اگتا مڑکے دیتا اعتداوی لکی گی فمانے تلا بار دالکا دیتا بمگو رے کنا چی چا مرکڑ دے نو اغق مڑکے نو گنجائشتا دا خونا چی الا رور پسی ایزا او الا خورئی پسی ایزا او مونگے سر پورا کو دا پہ اسلام کی نشتا فمانے تلا بار دالکا چلے مڑکا نفرے دا بے غار غار کوا ما چی دور خراب کی چلے پی جنگلو نوزی دام پہ اعتدا کے رازی دم پہ اعتدا کے راضی چی دے یو پا دے تو دعا مڑی کے دم پہ اعتدا کے راضی فمن اعتدا بار ذالکا فلو عذاب علیم چاچی زیادتیوں کو بار ذالکا ردین رستو ردر پارا عذاب درناک دے ولکم اوستاس رد پارا فی القصاص پجاری کولو دا قصاص کے حیاتن عظیم الشان جوان دے یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تتقون ردر پارا چتاسو بچے دا اللہ را عذاب نام دا قانون خلاف ورزی اغو نہ کہ ولکم فی القصاص مخ کی آیت کے قصاص ذکر کو اس کو سوکوئی چیرا دا قصاص دا مشروعیت حکمت سرے نہ دا قصاص دا بیان نہ رس تو مشروعیت دا قصاص شروع شو قصاص دا سے کل عمل لے چی وطالہ جون در کی خلق با یوبل بیان وجنی کچرتا اسلامی قصاص اغا شروع شو ظاہر کہ وہ قصاص دے تو بھی چیز سڑی نے بسا اوزی وہ مڑکے ہو پاکیقت کے دا ڈیر لوے جوان پیرا کی سنگا چیز کم کس دا ارادی چیزے او سڑے مڑکو ماں او بیا وزا پولیس اللہ پیسے ور کما اسو میاشتے وہ پجیل کے تیرے کما بیا برازم نو دے چی بیا رو دی نو غٹ بادماش بھی نو بل مڑے بکی لیکن شدت دا پتا اولگی کما دا بل قرآن کو د خپل کور آباد نشم پرې خودلې ازبم ګورګوره کېږم ځکه اسلامی حکومت ته نه چې د دز نمخ کې د شل ځله سوچ نه کړي دې باړو سړی نه دی و خامخا سوچ کړي چې یاره اوس خو تختې دیم نشم نیسی مې هر دی چی او چې میو نیسی نه کیسونه وکیلان وغیرہ نشته خو زر فیصله ده نو بیا زوم ختمېږم نو دې به دا سړی نه وژني نه ځان هم بچ کو بلے ام بچ خلق تب ہم پتہ لگی چی ارے دیتا خدا چرکی گی نہ ٹول خلق با اویری گی اوغی بوی چ منگا قتل نو خدا سے غلام نہ کنا یو تن غلا اکڑلا او لاس تے ولا کٹ کو او دے غاڑے تے ولا زوڑن کو او پر بازار کرے لگو گرزو بیا دروازے کھلو سا تا بیچارو سکار نہیں تے چغلا کی زکا تلا پتہ رچ شیوران دے چا ڈاکا اکڑلا یو لاس یو خفرت والا چھ مال اغسطی ڈاکے کڑی اگر والا کٹ کڑلا ادیر گوڑی کی اگر جی اچھو ویدا والے ویدا دے ڈاکا کڑوا یا بس اگر ڈاکاو کی اسلامی حکومت نشتا کنین امن برا دی امن بغیر دے اسلامی حکومت نراتلی نشی بغیر دے قصاص نراتلی نشی پدے کے دا جوان دے و ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. دا خو تاسو بچاویره سوک به وای مختصر المانی او تلخیص کې چې ولکم فی القصاص حیات دیک ډیر لوی ایجاز او بلاغت ته ایجاز سره سره بلاغت ته عربو د دې لپاره یو محاوره جوړ کړی دا القتل انفا للقتل یا القتل او قال القتل یو قتل بل قتل ختمی چی یو مڑے دیو کو تا بدل واغستن خبر ختم شوا. لیکن دا قرآن پا دی کلماتو کے دیر لوی بلاغت تے ولکم فی القصاص یو خود عربو پا محاورہ کے تکرار دے القتل او بیاوی او قانو للقتل زود لقتل قتل پا کرازی او تکرار خن دے دویم دا چی اوقا یا انفا دا پیل تفضیل لے نو مفضل علی بول روبا سے انفا للقتل من ترک القتل دریم دا چی قصاص عام دے دا دے تعلق دا نفس روم دے او دا اطراف دا لاس خپو سر روم دے او دا قتل تعلق صرف دا نفس را دے دا لاس خپو کٹکول سر نہ دے بل لا چی آیت کریمہ کی علم بدیع چی کم دریم فن دے معانی صنعت دا تباقو یعنی دیو سیز مقابلہ پا زد سرا لکہ اضحکا و ابکا چی راغلی دی نو دغ شانت پا آیت کی دا مقابلہ راغلی دا دا سی دا دین علاوہ نور هم دا آیت کریمہ فصاحت و بلاغت پا دیر طریقو سر خلقو ذکر کردے دی خوی او خبر پکی دا امام سویوتیوی چی دا کار خکولے ندے چی دا آیت و دا عرب و دا محاوری مقابلہ کے چرت دا اللہ کلام اچھتا دا خلقو خبرہ دا دے پا منس کیاڑو مناسبت نشتا لا تشبیہ بین کلام الخالق و کلام المخلوق خو بارحال آیت کریمہ چرے پائے کہ ایجاز سرسرا اختصار سرسرا انتہائی فصاحت و بلاغت و اغا موجود دے لعلکم تتقون دے با دا قتل نپا دے وجہ ہو یریگی چھے ما با مڑکی حسن سیب دا مانا کردے دا امام رازی ذکر کردے دا یا تقوی من کل الوجوہ تے نواخلا کتبا علیکم دا کتبا مبنی للمفعول لے او فاعل منت معلوم دے فاعل چکل یقینی کنا نا اغا وقت دا دے حذف راشی نا خیر دے لکا خلق الانسان ضعیفا خالق معلوم دے چا اللہ دے کتبا پتر منت چے فرس کون کے دا احکاماتو اغا یو اللہ رب العزت تے کتبا علیکم فرس کرشوی دی پتاسو اذا حضر احدکم الموت پا کم وقت کی چنیز دے راشی پتا سکے یوتن تا آثار دا مرگ چنیز دے راشی یوتن تا مرگ حاضر شی پتا سکے یوتن تا دا مرگ نخی نخانی تا دوے مسل شروع شا تقسیم الاموال این ترک خیرن کپریخی دا مال خیر چی دے دا مال تا بھی لکی گی لکا دے دے قرآن کریم کل خیر ایمان تا ہوئی ولو علم اللہ فیہم خیرام خیر پا مانا دا ایمان این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرام درے پا مانا دا خیر دا فضل خیر الرازقین خیر الراحمین خیر الحاکمین سلورو مانا دا عافیت وین یورد کا بخیر کا اللہ تعالی عافیت در کول غواڑی فلا راد دل فضل پینزم مانا دا ثواب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تاسو لپاره دې کې ډېر ثواب ندي او شپږم معنی ده خیر طعام اني لما انزلت الي من خير فقير کې یو ډوډۍ راکې نه داګه محتاج خیر غنیمت او کامیابی ته هم وي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اس غنیمت په لاس را نغي او خیر اسونو ته هم وي خیر تا احببت حب الخير عن ذكر ربي دا مختلف استعمالون دي اس خیر چه دي یا مال کثیر توي یا مال قلیل توي زکا چه بعد مفسرین ویری چه دیر مال یادی